از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، اردیبهشت روز سعدی، 8 مهر روز مولوی، 25 اردیبهشت روز فردوسی، 20 مهر روز حافظ. اینها رو خود ملت ایران در داخل ایران انجمنهای تشکیل دادن و این جشنها رو در همان روزها گذاشتن و ایشون به عنوان وزیر ارشاد تقویت کرد، کمک کرد، همونطور که کمک کرد که ماهواره به ایران بره و ماهواره جلوش نگیرن و خیلی کار دیگه که واقعا کرد. و من خوشحالم که امروز من این رو بگم، با افکار من هم آشنا هستن، من با حفظ همین اون افکار رو اندشم از عطالله مهاجرنی قدردانی میکنم و هنرمند برجسته سرزمین ما آقای شهرام ناظری در 2 سال پیش آقای میبودی در همون انگامه که در ایران رسمیت پیدا کرد بر اساس تاریخ شمسی آریایی یاد روز هنرمندان و شکام سرای ایران، در 20 مهر در خود حافظیه یک کنسرتی گذاشت و اونجا صحبت شد از همین تاریخ و الان خوشبختانه این یک سند افتخار هست برای ملت ایران که بدونن اینها 7000 سال فرهنگ و تمدن دارن. در همین نمایشگاه آقای میبودی من به اطلاعتون برسونم که پیش از اینکه این آثار بیاد در تهران در موزه تهران بوده، یعنی مسئله نیست که برای کسی مسئله باشه اگر ما بخوایم اینا رو مطرح بکنیم. غیر از مجسمه ها و سکه ها و سنگ نوشته ها آقای میبودی یک سری تصاویر هم هست که تصاویری از محل ها گرفتن، از جمله در همین کتاب هست صفحه 194 و 35 کعبه زرتشت است در نقش رستم ایران و در جاهای دیگه، ولی در نقش رستم بهتر دیده میشه که یک کعبه است که مثل کعبه مکه است به نام کعبه زرتشت مشهور است. ما از این کعبه ها زیاد داریم که اینا بعد از اسلام اسمش در ایران شده کعبه، ولی در اصل اسم اینا بوده آتشگاه، یعنی جایی بوده که آتش توش نگه میداشتن، یعنی اون شو این همین کعبه که بوده از بالاش آتش میبوده، در اطرافش هم پنجره هایی بوده. بر اساس تحقیقاتی که باز شده، این هم یک مسئله پژوهشی است و تحقیق شده، اسنادش هم مشخص است در همون کتابی که من برای نخستین بار بزنم فرانسه منتشر کردم، 7000 سال فرهنگ و تمدن ایران 10 سال پیش، که الان این کتاب جامع اون هست که در آلمان چاپ شده با اسناد و مدارکی که ما موقع در دست نداشتیم در ایران بود، الان توی این کتاب اومده. جناب آقای میبودی به اطلاع شما بینندگان عزیز میشم این خبر خوش میدم که کعبه در اساس این پژوهش‌ها توسط ایرانیان 4000 سال پیش وقتی می‌خواستن دریای قرمز عبور بکنن و به اون طرف برن و مصر رو بگیرن و اینا که در تاریخ هست همه رو میدونیم، اونها وقتی که در مکه چون تنها جایگاهی بود که میتونستن ارتاق کنن، یکمی هواش خوب بود، اونجا این آتشگاه رو ساختن. پس از اینکه آتشگاه رو ترک کردن، سالها اونجا بودن و رفتن، اعراب بادیه نشین گمانشان بر این بود که در اینجا پارسیان گنجینه ای پنهان کردن، زیرا که همواره دور اون جمع میشدن و بزرگ میداشتن اون محل رو، چون از دور میدیدن نمیدونستن که این آتشگاه بود، یک جای مقدس بود براشون و آتشون یه همی داشتن، که بعدن اونها گمان میکنن گنجی در اونجا پنهان شده، کاوش میکنن، میشکافن، میکنن درون اون کعبه رو که اسمش در تاریخ اومده در الملل و نهل شهرستانی و در چندین کتاب تاریخی دیگه جمعای میبودی اومده اسمش بوده خانه کیوان. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش میشود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.